गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जानकी पार्वती पिता महादेवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा।